مخلوقات سنا خواندي الله الله واي انسانان كحيوانان دي الله الله واي كشبنم دي كبلان دي الله الله واي مخلوقات سنا خواندي الله الله واي انسانان كحيوانان دي الله الله واي انسانان كحيوانان دي الله الله واي صبح دم كدي بالبل خبل فنغمو كوي صفات صبح دم كدي بالبل خبل فنغمو كوي صفات كشبنم ديكا غلاندي الله الله واي كشبنم ديكا غلاندي الله الله واي مخلوقات دي سنا خواندي الله الله واي انسانان كحيوانان دي الله الله واي انسانان كحيوانان دي الله الله واي دا سنگرغ کی چکانی تر سرولان دی بالخری دا سنگرغ کی چکانی تر سرولان دی بالخری خڑپا خاورو مغازیان دی اللہ اللہ وائی خڑپا خاورو مغازیان دی اللہ اللہ وائی مخلوقات دی سنا خوان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی اللہ اللہ وائی بلکیات لوح او قلم کا عرش و فرش ذکر دیگارا بلکیات لوح او قلم کا عرش و فرش ذکر دیگارا وڑتات کی دباران دی اللہ اللہ وائی وڑتات کی دباران دی اللہ اللہ وائی مخلوقات دی سنا خوان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی الله الله واي انسانان كحيوانان دي الله الله واي دريابنا بموجوكي استاسنا واي سبحانا دريابنا بموجوكي استاسنا واي سبحانا چپتلكي ما ياندي الله الله واي چپتل کی مایان دی اللہ اللہ وائی مخلوقات دی سنا خوان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی اللہ اللہ وائی دا غزاو پا بحیر کی دی دلدل پس فت بوختوی دا غزاو پا بحیر کی دی دلدل پس فت بوختوی کرسوار لی چی شا ظلمیان دی اللہ اللہ وائی کرسوار لی چی شا ظلمیان دی اللہ اللہ وائی مخلوقات دی سنا خوان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی اللہ اللہ وائی دا مهاجر رحمانی زر گئی پا ذکر ستا سمسوری دا مهاجر رحمانی زر گئی پا ذکر ستا سمسوری زاکرین دی بندگان دی اللہ اللہ وائی زاکرین دی بندگان دی اللہ اللہ وائی مخلوقات دی سنا خوان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی اللہ اللہ وائی مخلوقات دی سنا خوان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی اللہ اللہ وائی انسانان کا حیوانان دی